श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भाष्यकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता वेद मूलक होने से प्रमाण रूपा स्मृति है इसको बता चुके हैं, और यह प्रमाणभूता स्मृति सब प्रयोजना भी हैं, प्रयोजनवती है। इसका प्रयोजन है मोक्ष, और मोक्ष का साधन है निवृत्ति लक्षण धर्म, और निवृत्ति लक्षण धर्म का ही दूसरा नाम है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान रूप जो निवृत्ति धर्म है इसका साधन है आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक बन करके प्रवृत्त्यात्मक धर्म निवृत्ति रूप धर्म का साधन है। इसलिए जो निवृत्त्यात्मक धर्म और प्रवृत्त्यात्मक धर्म इनको साध्य निष्ठा साधन निष्ठा शब्द से भी कहा जाता है। साध्य निष्ठा है निवृत्ति लक्षण धर्म, साधन निष्ठा है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म से निवृत्ति लक्षण धर्म के प्रतिबंधक दोष दूर होते हैं, फिर प्रवृत्ति लक्षण धर्म प्रकट होता है। इस प्रकार प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी श्रीमद् भगवद गीता में यदि बताया है कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि से, तो वह बताया है निवृत्ति लक्षण धर्म के साधन के रूप में, अंग के रूप में। और प्रवृत्ति लक्षण धर्म का साध्यभूत जो निवृत्ति लक्षण धर्म है वह श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रयोजन है निःश्रेयस उसका संपादक है, यह श्रीमद् भगवद गीता बताती हैं। इस प्रकार ये शुद्ध सत्वस्य ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते, इस वाक्य से भाष्यकार भगवान ने बताया ज्ञान द्वारा प्रवृत्ति लक्षण धर्म परंपराया मोक्ष का साधन है। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते इत्यादि वाक्य से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाएंगे। नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ है मोक्ष, और मोक्ष जो है कर्माधिकारी पुरुष को कर्म का अनुष्ठान किए बिना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष चित्त से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। और जब तक चित्त में साक्षात्कार के प्रतिबंधक दोष विद्यमान रहते हैं तो साक्षात्कार न होने से मुक्ति भी मोक्ष भी नहीं हो पाता। मुक्ति तो है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्म बुद्धि रूप अध्यास की निवृत्ति, यही मुक्ति है मोक्ष है। अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान निवृत्त हो जाए तो फिर शरीर मन गत जो सुख दुखादि हैं वे स्वयं के धर्म के रूप में प्रतीत नहीं होते। शरीर आदि में आने वाली जो भी स्थिति है उन स्थितियों से अपने आप को प्रभावित नहीं समझता ज्ञानी, यही तो मुक्ति है। जैसे दूसरों के कार्यक्रम संघात में होने वाले सुख दुखों का मैं के रूप में उस कार्यक्रम संघात का अनुभव न होने से वे सुख दुखादि मुझे हो रहे हैं ऐसा अनुभव नहीं होता, ऐसे वेदांत प्रतिपादित आत्म तत्व का अनुभव जिसे होता है उसे अपने कार्यक्रम संघात गत सुख दुखादि भी उतने ही अपने से असंबद्ध प्रतीत होते हैं जितने दूसरों के कार्यक्रम संघातों में होने वाले सुख दुखों से अपने आप को असंबद्ध महसूस करता है। वैसा ही अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के सुख दुखों से भी असंग अप्रतिबद्ध और असंस्पृष्ट अनुभव कर लेता अपने आप को। वो ज्ञान निवृत्ति लक्षण धर्म कहलाता है जो अपने कार्यक्रम संघात में से आत्मबुद्धि का निवर्तक हो, बाधक हो, और उसका साधन है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, ये बताया गया। अब वो जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का फलभूत निवृत्ति लक्षण धर्म है आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान होगा आत्मविषयक प्रमाण से, ज्ञान प्रमा होने से प्रमा का साधन प्रमाण कहलाता है। तो जैसे रूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना हो तो रूप का ज्ञापक जो प्रमाण है चक्षुइंद्रिय उसका आश्रय लेना होता है, चक्षुइंद्रिय में ही सामर्थ्य है रूप का ज्ञान कराने का। शब्द ग्रहण करना होगा तो श्रोत्र इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ती है, श्रोत्र इंद्रिय के पास जाना पड़ता है शब्द को जानने वाले, जानने की इच्छा करने वाले को, शब्द जिज्ञासु को। ऐसे आत्म जिज्ञासु को, आत्मविषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए आत्म प्रतिपादक आत्मा के ज्ञापक प्रमाण की शरण लेनी होगी, प्रमाण के पास जाना होगा, प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी। वह आत्म प्रतिपादक प्रमाण है उपनिषदें और उपनिषदों की ही सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रमेय यानी विषय भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तथा च इमम इत्यादि वाक्य से। तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय वक्षति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये तो एक प्रकार से निवृत्ति लक्षण धर्म के प्रति साधन है प्रवृत्ति रूप धर्म, इसका ज्ञापक वाक्य ये हैं और आगे वाले वाक्य से विषय बताया जा रहा है। इमम एव अर्थम शब्द से लेना ये जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म इनका साध्य साधन भाव बताया है। इसी साध्य साधन भाव को निष्काम कर्मानुष्ठान ज्ञान की योग्यता द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कराता है और ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष का साधन बन जाता है, इस अर्थ के ज्ञापक ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं। ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय, यानी इसी अर्थ को ध्यान में रख करके, इसी अर्थ को यानी कर्म तथा आत्मज्ञान के साध्य साधन भाव रूप अर्थ को ध्यान में रख करके भगवान कहेंगे इन श्लोकों से कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि इससे बताया गया ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्मानुष्ठान, और योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः इससे बताया गया अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, न कि कर्मकांड ने बताया हुआ जो वर्णाश्रम विहित कर्मों का संसार अंतःपाती फल विशेष, उनकी उस फल की कामना से नहीं करते हैं, अपितु अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए आत्मयाची हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः। इस श्लोक में योगी शब्द का अर्थ है कर्माधिकारी। तो कर्माधिकारी जो पुरुष है, कर्माधिकारी पुरुष है, कर्म से निवर्त्य दोष जिनके चित्त में है, कर्म से निवर्त्य दोष है मल विक्षेप आवरण, ये प्रसिद्ध तीन दोष हैं। उनमें से मल नाम का दोष निवृत्त होता है कर्म से, विक्षेप नाम का दोष निवृत्त होता है उपासना से, और आवरण नाम का दोष निवृत्त होता है ज्ञान से। अंतकरण में प्रसिद्ध ये तीन दोष हुआ करते हैं अज्ञानी के, मल विक्षेप आवरण। मल की निवृत्ति का उपाय शास्त्र बताता है निष्काम कर्म योग, ईश्वर अर्पण बुद्धि से फलाशक्ति से रहित होकर के किया गया कर्म अंतकरणस्थ मल नामक दोष का निवर्तक बन जाता है, और विक्षेप नाम का जो दोष है उसकी निवृत्ति का उपाय है उपासना। उपासना से चित्त का जो विक्षेप नामक दोष है वह दूर होता है। विक्षेप है चंचलता, मल है संसार के प्रति चित्त का आकर्षण राग द्वेष, स्थूल राग द्वेष कहो आकर्षण कहो, और आवरण है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान वो बुद्धि में। वो दो प्रकार का होता है, असत्वापादक अभानापादक। असत्वापादक आवरण की निवृत्ति का उपाय है परोक्ष ज्ञान आत्मज्ञान, और अपरोक्ष आत्मज्ञान अभानापादक आवरण का निवर्तक है। इस प्रकार ये जो है प्रसिद्ध जो अंतकरणस्थ तीन दोष है, उनमें से मल नामक दोष जिनके चित्त में हैं, और उनको उस मल नामक दोष रूपी अंतकरण की अशुद्धि को दूर करना चाहते हैं, जो अंतकरण की शुद्धि है उस मल नामक दोष की निवृत्ति, मल नामक दोष से रहित चित्त हो जाए तो माना जाता है कि अंतकरण का अंतकरण शुद्ध हुआ, उससे नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाता है। अनित्य जो वस्तु है उसमें विद्यमान अनित्यता रूप दोष साफ दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखता है ऐसा दिखता है, और नित्य जो मोक्ष है परमात्मा है वही एक संसार में नित्य वस्तु है इस रूप में भासता है। इसका नाम होता है स्पष्ट धूप और छाया के तरह ये विवेक हो जाए कि एक परमात्मा ही नित्य है, परमात्मा से अतिरिक्त सब कुछ अनित्य ही है। अतो अन्यत आर्तम, यह श्रुति यही बताती है, इस धूप और छाया के तरह स्पष्ट अलग अलग निश्चय का नाम है। परमात्मा से अतिरिक्त तो जो कुछ भी है वह अनित्य है, एक परमात्मा ही नित्य है, इस निश्चय का नाम है नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये उदित होता है निष्काम कर्म योग के फलभूत अंतकरण की शुद्धि होने पर, यानी अंतकरणस्थ मल नामक दोष की निवृत्ति होने पर। नित्यानित्य वस्तु विवेक सुस्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है का अर्थ है कि अंतकरण में मल नामक दोष विद्यमान है। मल नामक दोष रहेगा तो ये विवेक होगा नहीं। इस प्रकार ये जो निवृत्ति लक्षण धर्म है वह नित्यानित्य वस्तु विवेक का प्रतिबंधक मल नामक दोष को निवृत्त करके साधन बन रहा है, आत्मज्ञान की योग्यता का संपादक बन रहा है। इसलिए निष्काम कर्मयोग आवश्यक है चित्त को शुद्ध करने के लिए। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय। इसमें इमम एव अर्थम से लेना पूर्व में जो अर्थ बताया गया पूर्ववाक्य से, पूर्ववाक्य से ही ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में साध्य साधन भाव बताया गया, उसी अर्थ को इमम एव अर्थम शब्द से लेना है। कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा की निष्ठा का जो साध्य साधन भाव, इसी को ध्यान में रख करके ज्ञान के प्रतिबंधक मल नामक दोष की निवृत्ति द्वारा ज्ञान का साधन निष्काम कर्मयोग है, इसे बताएंगे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इन वाक्यों से भाष्कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ये भाष्कर भगवान ने कहा। अब इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में दो प्रकार का धर्म बताया जा रहा है जो वेद ने बताया है, कर्मकांड के द्वारा बताया गया धर्म कर्म और ज्ञान कांड के द्वारा बताया गया ज्ञान। ये ज्ञान कांड के द्वारा बताया गया ज्ञान रूप धर्म है निवृत्ति लक्षण धर्म, और प्रवृत्ति लक्षण धर्म है कर्मकांड के द्वारा बताया गया, और ये दोनों सीधे मोक्ष के साधन नहीं, उनमें से एक मोक्ष का साधन है और प्रवृत्ति लक्षण धर्म परंपरा मोक्ष का साधन है, ऐसा ही वेद को विवक्षित है। और इसी प्रकार वेद के अर्थ को श्रीमद् भगवद गीता भी बता रही है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य धर्म है इसे बता दिया, अब विषय को भी बताया जा रहा है। प्रयोजन मोक्ष रूपी बताया गया, उसका साधन भी बताया गया, ससाधन प्रयोजन बता दिया गया एक प्रकार से। अब विषय को बताते हैं भाष्कर भगवान। तो इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयस् प्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परब्रह्म अभिधेयभूतं विशेषतः अभिव्यञ्जयत् विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेयवत् गीता शास्त्रम्। तो इमं द्विप्रकारं धर्मं, धर्म का विशेषण है द्विप्रकारं और निःश्रेयस् प्रयोजनं। निःश्रेयस् है प्रयोजन यानी फल जिसका, उसे कहा जाता है निःश्रेयस् प्रयोजन। निःश्रेयस् का अर्थ है मोक्ष, तो मोक्ष फल वाला ये धर्म है, धर्म का फल है मोक्ष, और वो है दो प्रकार का धर्म, इसलिए द्विप्रकारम यानी दो प्रकारों यस्य धर्मस्य स द्विप्रकार और तम द्विप्रकारम धर्मम। तो दो प्रकार का जो ये धर्म है और जिसका मोक्ष फल है, इसे अभिव्यंजयत का कर्म बना देना, अभिव्यंजयत ये है ना, अभिव्यंजयत का अर्थ है अभिव्यक्त करता हुआ, अभिव्यक्त करने का अर्थ होता है प्रकाशित करना, ज्ञापन करना, प्रतिपादित करना। तो मोक्ष प्रयोजन वाले दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन करता हुआ कौन है? गीता शास्त्रम, वो गीता शास्त्र है प्रतिपादन कर रहा है दोनों प्रकार के धर्म का, प्रवृत्ति लक्षण धर्म का भी, निवृत्ति लक्षण धर्म का भी, और दोनों प्रकार के धर्म का फल है मोक्ष। और विषय यानी कर्मकांडीय जो विषय था धर्म, उसको भी बताया, इसलिए संपूर्ण वेद की ये सार रूप श्रीमद् भगवद गीता होगी। ऐसे ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य विषय जो ब्रह्म है उसका भी प्रतिपादन करता है श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र। इसे बताया जा रहा है आगे कि परमार्थ तत्त्वंच वासुदेवाख्यम परब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतः अभिव्यंजयत। तो च शब्द समुच्चायक है दो प्रकार के धर्म का, और परमार्थ तत्व है यानी धर्म की तो व्यावहारिक सत्ता है, और परमार्थ तत्व है ब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में वासुदेव कहा जाएगा। ब्रह्म को वासुदेव इसलिए कहा जाता है कि वसुदेव कहा जाता है शुद्ध अंतकरण को, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसा एक श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है। वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध सत्व, सत्व शब्द का अर्थ होता है अंतकरण। सत्वम विशुद्धम अंत वसुदेव शब्दितम, तो शुद्ध अंतकरण वसुदेव शब्द का अर्थ है। और फिर उसमें अभिव्यक्त होने वाला, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है वासुदेव शब्द से, तत्र भव इस अर्थ में, इस सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे तो व में आ को वृद्धि हो जाती है, आ बन जाता है, वासुदेव बन जाएगा। और वासुदेव शब्द का अर्थ निकलता है शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला। केवल वसुदेव शब्द और वासुदेव शब्द ऐसे दो शब्द है ना, तो वसुदेव शब्द का तो अर्थ हुआ शुद्ध अंतकरण, और वासुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला, प्रकट होने वाला। तो शुद्ध अंतकरण में प्रकट होता है ब्रह्म, अंतकरण की शुद्धि है मात्र ब्रह्म को ही प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, और बाकी सारी इच्छाएं निवृत्त हो गई हो, तीव्र मुमुक्षा, मुमुक्षा की चरम सीमा जब होती है तो पूर्ण शुद्ध माना जाता है अंतकरण। साधक के साधना से निवर्त्य जितने दोष हैं वो सारे दोष चित्त में से निकल गए हैं, ऐसा चित्त, जिस चित्त से निकल गया ऐसा चित्त, वो है वसुदेव शब्द का अर्थ, वो शुद्ध चित्त है। यानी किसी प्रकार की कोई अशुद्धि साधक के साधना के द्वारा निवर्त्य दोषात्मक नहीं रही, तो ऐसा चित्त वसुदेव है। और उस वसुदेव में जो अभिव्यक्त होता है मय के रूप में प्रकट होता है, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। इस वाक्य से भगवान यही बताएंगे कि तेषाम यानि जिनका चित्त समस्त दोषों से रहित हो गया है, ऐसे शुद्ध चित्त पुरुषों के, मेरे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं तेषाम एवानुकंपार्थ, अनुकंपार्थम का मतलब अनुकंपा के लिए, अनुग्रह के लिए क्या करता हूँ कि अज्ञान को हटा देता हूँ। कैसा, क्या करके अज्ञान को हटाते हैं? तो उनके आत्मभावस्थ हो जाता हूँ, भगवान कहते हैं। आत्मभावस्थ होने का अर्थ है उनके अंतकरण में उदित होने वाली अहम वृत्ति में विषय बन जाना, अहम वृत्ति का आलम्बन बन जाना। तो ये आत्मभावस्थ हो जाना, आत्मभाव का अर्थ है आत्मत्व, और उस आत्मा के रूप में प्रकट हो जाना। तो शुद्ध चित्त पुरुषों के बुद्धि में भी जो अहम ये वृत्ति बन रही है, तो उस वृत्ति में ब्रह्म प्रकट हो जाता है, विषय बन जाता है, अहम वृत्ति का आलम्बन बन जाता है। का मतलब परमात्मा स्वयं ही उसके आत्मा के रूप में विषय बन जाता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। एक मंत्र है मुंडक उपनिषद में भी आता है, तो कठोपनिषद में भी आता है, उसमें यही कहा गया कि यह आत्मा शुद्ध चित्त में अपने स्वरूप को प्रकट करता है। आत्मा है ब्रह्म, तो वासुदेव इसलिए उसका नाम हुआ ब्रह्म का। शुद्ध चित्त होगा तो अहम ब्रह्मास्मि यही बोध होगा, कोई दोष जब नहीं रहेगा चित्त में तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्म उस चित्त में आत्मा के रूप में प्रकट होता है, मय के रूप में प्रकट होता है। तो मय के रूप में प्रकट होना ही वासुदेव बनना है ब्रह्म का, ये वासुदेव हो गए, इसलिए वासुदेव कहा गया। और वासुदेव है आख्या जिसकी, तो वासुदेव ये आख्या यानी नाम है ब्रह्म का, शुद्ध चित्त में प्रकट होते हैं, इसलिए वो पर ब्रह्म है, परमार्थ तत्व। और वो गीता शास्त्र का अभिधेय है, अभिधेय कहते हैं विषय को। दो प्रकार का धर्म भी गीता का अभिधेय है और ब्रह्म भी गीता का अभिधेय है। तो अभिधेय भूतम वासुदेवाख्यम परब्रह्म विशेषतः अभिव्यंजयत यानि प्रतिपादयत। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता दो प्रकार के धर्म को तथा, और वो दोनों प्रकार का धर्म मोक्ष का साधन भूत, एक परंपरा मोक्ष का साधन भूत और एक साक्षात मोक्ष का साधन भूत, दोनों प्रकार का धर्म और परब्रह्म वासुदेव नामक का विशेष रूप से प्रतिपादन करता हुआ गीता शास्त्र है, गीता शास्त्र ये प्रतिपादन कर रहा है। इसलिए हाँ, प्रतिपादन का करता है गीता शास्त्र, प्रतिपादित गीता शास्त्रम। इसलिए क्या हुआ एक प्रकार से, तो विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत भवती ऐसा लगाना। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट संबंध और विशिष्ट अभिधेय सिद्ध हो जाएगा। विशिष्ट का मतलब विलक्षण, किसकी अपेक्षा विलक्षण, तो कर्म कांड की अपेक्षा विलक्षण प्रयोजन संबंध और अभिधेय है। कर्मकांड का प्रयोजन है अभ्युदय, ज्ञान कांड का प्रयोजन है, ज्ञान कांड है उपनिषद है, और उपनिषदों का प्रयोजन है मोक्ष। तो श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रयोजन मोक्ष बताया ना निःश्रेयस, इसलिए विशिष्ट प्रयोजन हो गया, यानी कर्मकांड की अपेक्षा विलक्षण प्रयोजन हो गया। मीमांसा शास्त्र का जो प्रयोजन है, मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन है अभ्युदय, उससे विलक्षण प्रयोजन हो गया निःश्रेयस, इसलिए विशिष्ट प्रयोजन वाला गीता शास्त्र है। और अभिधेय भी कर्मकांड का अभिधेय है अभ्युदय का साधन भूत प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बताना। गीता में भी प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, लेकिन वो निष्काम धर्म है, अभ्युदय के साधन के रूप से कर्म को श्रीमद् भगवद गीता नहीं बता रही है, परंपराया मोक्ष के साधन भूत कर्म को बता रही है। इसलिए अभिधेय भी अलग है, और मीमांसा में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं, वासुदेवाख्य जो परमार्थ तत्व है उसका प्रतिपादन नहीं पूर्व मीमांसा में, हाँ, और गीता में वासुदेवाख्य परब्रह्म विषय है, प्रतिपाद्य है, इसलिए विशिष्ट विषय भी हो गया, और संबंध भी विशिष्ट हो जाएगा। दो प्रकार का धर्म तथा ब्रह्म एवं शास्त्र, इनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता रूप शास्त्र है प्रतिपादक, और दो प्रकार का धर्म एवं वासुदेवाख्य परब्रह्म है प्रतिपाद्य, ते प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। और शास्त्र तथा प्रयोजन का साध्य साधन भाव रूप संबंध बन जाएगा। मोक्ष के साधन का धर्मद्वय का प्रतिपादन करके परंपराया शास्त्र भी मोक्ष रूप साधन, मोक्ष रूप फल का साधन बन रहा है, इसलिए शास्त्र एवं मोक्ष में साध्य साधन भाव हो जाएगा। गीता का अध्ययन करेंगे, दोनों प्रकार के धर्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो दोनों प्रकार के धर्म का स्वरूप ध्यान में आएगा, तो उसे अपने जीवन में उतारेंगे, निष्काम कर्मानुष्ठान करेंगे, चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होने पर नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि से संपन्न होकर के ब्रह्म स्वरूप का विचार करेंगे, तो ब्रह्म का भी आत्मरूप से ज्ञान होगा, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होगा। इस परंपरा से गीता का अध्ययन भी क्या बन जाता है, मोक्ष का साधन बन जाता है। इसलिए गीता शास्त्र और मोक्ष इसे साध्य साधन भाव दोनों में समझना। और अधिकारी कौन है, अनुबंध चतुष्टय होता है, यहां तीन बताए, एक तो विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट संबंध और विशिष्ट अभिधेय गीता का। तो इस शास्त्र के प्रयोजन को चाहने वाला वो हो जाता है अधिकारी। इस शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष, इसलिए मोक्ष को चाहने वाला मुमुक्षु उसे माना जाता है इसका अधिकारी। और मुमुक्षा भी कैसी हो, जो जैसे नचिकेता की मुमुक्षा है, किसी भी परिस्थिति में शांत होने वाली मुमुक्षा न हो, मात्र माने मोक्ष के बदले में और कुछ देना चाहे कोई, तो उसको लेकर के मोक्ष की इच्छा को बीच में छोड़ने वाली मुमुक्षा ऐसा ना हो, उसे तीव्र मुमुक्षा नहीं कहा जाता। वो मुमुक्षा होती है तीव्र मुमुक्षा अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दमादि षट संपत्ति पूर्वक जो मुमुक्षा होती है उसे कहा जाता है वास्तविक मुमुक्षा, शुभेच्छा। और उस शुभेच्छा से संपन्न मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का अधिकारी है। वह यदि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है तो उसे वासुदेवाख्य जो परब्रह्म है गीता के द्वारा प्रतिपादित, उसका मय के रूप में अनुभव होता है। और उसका मय के रूप में जिसको अनुभव होता है वह ये अनुभव करता है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ गीता में कहा जाएगा। फिर जगत का प्रत्येक कण हरेक वस्तु वासुदेव से ही वासुदेव में ही कल्पित होने से, जैसे स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा है वह स्वप्न दृष्टा में ही कल्पित होने से स्वप्न दृष्टा से अलग है ही नहीं, स्वप्न दृष्टा ही वो स्वप्नस्थ सारा जगत है। रस्सी में रस्सी के अज्ञान से भासने वाला सर्प माला भू रेखा आदि सब कुछ रस्सी ही है, रस्सी से अलग नहीं है, रस्सी का ही विवर्त रूप है। सूर्य किरण के अज्ञान से सूर्य किरण में प्रतीयमान जल वस्तुतः सूर्य किरण है, अलग नहीं। ऐसे वासुदेव सर्वम सब कुछ ब्रह्म है, वासुदेव है। सर्वम खलविदम ब्रह्म उपनिषद बताती है, गीता बताती है वासुदेव सर्वम। तो ब्रह्म का क्या नाम, उपनिषदों का ब्रह्म और गीता का वासुदेव, ये अलग अलग दो नाम होने पर भी अर्थ एक ही है। गीता में वासुदेव शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए है, तो इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, रामायण के राम, गीता के वासुदेव और उपनिषदों के ब्रह्म एक ही है। इसलिए तुलसीदास जी यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा, इसमें जो है वो जगत के अधिष्ठान के रूप से राम का वर्णन करते हैं, रस्सी सर्प का ही दृष्टांत बताता है। राम में ही ये सारा जगत वैसा कल्पित है जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, ऐसा उस श्लोक में बताता है ना रामायण में। इसलिए रामायण के राम, गीता का वासुदेव और उपनिषदों का ब्रह्म, ये नाम अलग अलग होने पर भी अर्थ एक है, परब्रह्म। और उस परब्रह्म का मय के रूप में अनुभव, ये सारा जगत ब्रह्म से ही निष्पन्न हुआ, ब्रह्म में ही स्थित है और ब्रह्म में ही लीन होता है, इसलिए ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्मरूप है का मतलब जिस रूप में हम देखते हैं वैसा ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं, इसका बाध करके एक बाध समानाधिकरण होता है। ऐसे सर्प रस्सी ही है का अर्थ सर्प भी है, सर्प रूप में रस्सी नहीं है, सर्प का जो नाम रूप है उसको छोड़ करके जो शेष रसा, नदी दरिया ही है, लेकिन कब नदी अपना नाम और रूप छोड़ती है, परिचिन्न रूप वकल्पित रूप है जल का, गंगा यमुना आदि जो भी रूप है वो जल तत्व का कल्पित रूप है, और वास्तविक रूप है दरिया। दरिया से ही ग्रीष्म काल में बाष्प बन करके जल मेघ के रूप में गया और फिर कहीं बरसा और फिर बरस करके नदी के रूप में बह रहा है, लेकिन ये नदियां, नदियों का जो रूप है वह जल का वास्तविक रूप नहीं है, और रस्सी में कल्पित सर्प के तरह रूप है, और वो जो कल्पित रूप है गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक का, वह रूप जब छोड़ देती है गंगा जी और गंगा ये नाम छोड़ती है तब वो दरिया है, दरिया के रूप में ही बसती है। ऐसे जगत में हम जो जगत का नाम रूप देख रहे हैं प्रत्येक वस्तु का, वो तो कल्पित है, उसे छोड़ करके जो वस्तु का एक सार रूप रहता है वो है वासुदेव ब्रह्म। और हम कौन है, तो हम भी वस्तुतः अपने इस रूप को छोड़ेंगे, ये रूप तो जगत के अंतःपाती है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये जैसे घटादि जगत है ऐसा जगत का ही एक अंश है ये, इसलिए इसको छोड़ करके जो हमारा रूप है वो हमारा रूप है, ब्रह्म से अलग नहीं, वो ब्रह्म रूप ही है। जैसे जल तत्व कहीं जाता नहीं, गोमुख से निकला हुआ गंगा सागर तक पहुंचा हुआ जो जल है वो जल तत्व तो रहा, गंगा ये नाम चला गया, और उस जल तत्व का दरिया से अलग एक जो रूप था वो चला गया, लेकिन जल तत्व रहा, उसे सिंधु कहा गया। ऐसे मैं तो रहूंगा, लेकिन जैसा इस समय मैं अपने आप को समझता हूं एक मनुष्य शरीर के रूप में या स्थूल शरीर से अलग होकर के प्राणमय कोष के रूप में या मनोमय कोष के रूप में या विज्ञानमय कोष के रूप में या आनंदमय कोष के रूप में, तीन शरीर जो हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इन तीनों को छोड़ करके जो है ये तीनों जगत अंतःपाती है, और जगत अंतःपाती थोड़े इन इस इतने अंश को अपने अज्ञानवशात मैंने मैं समझ लिया। ऐसे गंगा जी ने गोमुख से लेकर के गंगा सागर की सीमा तक बहने वाला जो जल है उतना ही अपना रूप अज्ञानवशात समझ लिया उतने जल ने, तो गंगा ये नाम आ गया, लेकिन वो अपने उस उतने रूप को छोड़ देता है उसमें से अभिमान, तो जल जो है समष्टि जल सागर के साथ मिल जाता है, तो वो जल सागर बन करके रहता है, समष्टि में मिल जाता है। ऐसे जगत अंतःपाती सीमित रूप को हम छोड़ करके जो है वो हम वासुदेव से अलग नहीं है, वो हमारा वासुदेव स्वरूप ही है। तो एक परमार्थ तत्व है वो परब्रह्म, वो अनेक नहीं है, वो मैं हूं, इस रूप में अनुभव कराना अधिकारी को गीता का लक्ष्य है, गीता का उद्देश्य है, इसी के लिए गीता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की पहचान कराने के लिए। तो इस प्रकार का ये आत्मज्ञान जिसको होता है, इसको आत्मज्ञान कहा जाता है, उस वासुदेव तत्व का मैं के रूप में अनुभव, फिर उसका इस जीवित अवस्था में भी एक बार वो उसका साक्षात्कार हो जा, और उस साक्षात्कार से आवरण नामक जो दोष है आभानापादक आवरण मिट जाए, तो फिर कभी उसका दोबारा अनात्मा कार्यक्रम संघात में सत्य आत्माभिमान नहीं होगा। जैसे एक बार ये सूर्य किरण ही है जल नहीं, ये विवेकी पुरुष को निश्चय होता है, तो सूर्य किरण में जल दिखने पर भी सत्य जल है ये बोध उसे नहीं होता, उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती। ऐसे एक बार श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इत्यादि वाक्यों के आधार पर मैं समस्त जगत का अधिष्ठान वासुदेव ही हूं ऐसा बोध हो जाए, तो फिर ये बोध अभानापादक आवरण को दूर कर देता है, और अभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई तो वही कारण है किसका, अनात्मा शरीर में आत्मबुद्धि का, यही अध्यास है। इस अध्यास का कारण अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, तो फिर निवृत्त होने का अर्थ है बाधित हो जाना, और बाधित हुआ तो फिर हमेशा ये अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास बाधित ही रहेगा। जब तक प्रारब्ध है तब तक उस ज्ञानी का शरीर रहने पर भी ज्ञानी का उस शरीर में सत्य आत्माभिमान नहीं होगा। सत्य आत्माभिमान नहीं होगा, उसको मैं नहीं मानेगा, वो वासुदेव का ही मैं के रूप में अनुभव करेगा। तो वासुदेव तो वो शरीर विशेष नहीं है, इसलिए उस शरीर विशेष के साथ वासुदेव का वैसा ही असंग है, संबंधाभाव है, जैसे बाकी शरीर के साथ है। इसलिए उस शरीरगत सुख दुख आदि का प्रभाव उस बुद्धि में नहीं पड़ता जो वासुदेव ही मैं हूं इस अनुभव से संपन्न है। वो बुद्धि फिर शरीरगत सुख दुखादियों से प्रभावित नहीं रहती, कमल पत्रवत बन जाती है। इसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो इसलिए ये जो मुमुक्षा है, मुमुक्षा से संपन्न यानी साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी गीता का है, और ये अधिकारी जब गीता का अध्ययन करता है तो उसे वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान कराना ही गीता का लक्ष्य है। इस प्रकार गीता शास्त्र जो है अनुबंध चतुष्टय से संपन्न है, ये बताया गया। किसी भी शास्त्र का जब तक बुद्धिमान पुरुष को अनुबंध चतुष्टय ज्ञात नहीं होता, तब तक उस ग्रंथ का अध्ययन करने में बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। बस कोई ग्रंथ सामने आया, उतने मात्र से उसको पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ता है, ऐसा नहीं। उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, उस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, और ग्रंथ का फल क्या है, और संबंध क्या है, ये जानता है, तब जा करके यदि उस ग्रंथ का जो फल बताया गया उसे हम चाहते हैं तो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं प्रवृत्ति होती। इसलिए गीता अध्ययन में भी अधिकारी की, बुद्धिमान अधिकारी की प्रवृत्ति हो, इस उद्देश्य से गीता शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय को भाष्यकार भगवान ने संबंध भाष्य में बताया, भूमिका भाष्य में बताया कि गीता का ये अनुबंध चतुष्टय है। बुद्धिमान मनुष्य के अध्ययन की प्रवृत्ति का जो अंग यानी साधन बने उसे कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति हेतु ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ये अनुबंध का लक्षण है। जो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति का हेतुभूत ज्ञान है, यानी ग्रंथ अध्ययन में प्रवर्तक जो ज्ञान, उस ज्ञान के विषय को अनुबंध कहा जाता है। ग्रंथ अध्ययन प्रवर्तक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ये अनुबंध का लक्षण है। बुद्धिमान मनुष्य के ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति का जो हेतु बने, अध्ययन में प्रवर्तक बने, वह अनुबंध है। अनुबंध को बता दिया। अब इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय संपन्न गीता शास्त्र होने के कारण जो गीता शास्त्र का अधिकारी गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अभिधेय को, विषय को जानने की इच्छा रखता है, उसे गीता का प्रतिपाद्य विषय अनायास समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से गीता शास्त्र का व्याख्यान करना आवश्यक है। अतः भाष्कर भगवान गीता शास्त्र का व्याख्यान करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। गीतार्थ जिज्ञासु पर अनुग्रह करके गीता के अर्थ को गीतार्थ जिज्ञासु को समझाने के लिए भाष्य लिख रहे हैं। ये कहते हैं अंतिम वाक्य में, यतः तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही, अतः तद विवरणे यत्नः क्रियते मया। कहते हैं तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ है गीता, गीता शास्त्र, तो तदर्थ का अर्थ हो जाएगा गीता शास्त्र का अर्थ, अर्थ यानी अभिधेय। वो कौन है? अभी अभी बताया परमार्थ तत्व वासुदेवाख्य परब्रह्म, ये है श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ अभिधेय। और इसे विज्ञाते यानी जान लेने पर, इसका अनुभव कर लेने पर, तो वासुदेव तत्व का अनुभव कर लेने पर क्या हो जाता है? तो समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हाँ, मोक्ष सिद्धि हो जाती है। मुक्त हो गया तो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो तदर्थ विज्ञाते यानी गीता का प्रतिपाद्य विषय वासुदेव आख्य परब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव प्राप्त करने पर समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है का अर्थ कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा स्वयं गीता 15वें अध्याय में बता रही है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसमें एतद् शब्द का अर्थ है वासुदेवाख्य पर ब्रह्म पुरुषोत्तम तत्व, और उसको बुद्ध्वा का अर्थ है अनुभूय। तो वासुदेव आख्य पर ब्रह्म का अनुभव करके मनुष्य में सबसे बुद्धिमान मनुष्य उसे माना जाता है जिसने वासुदेव तत्व का मय के रूप में अनुभव कर लिया। ये मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है शास्त्र की दृष्टि में, और वह कृतकृत्य हो जाता है का मतलब उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। फिर कृतकृत्य होने का ही अर्थ है समस्त पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाना, सिद्धि का अर्थ है प्राप्ति। समस्त पुरुषार्थ सिद्धि हो गई का मतलब समस्त पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई का मतलब वो कृतकृत्य हो गया, उसका कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा, ये अर्थ हुआ। तो ऐसा मनुष्य जीवन को कृतार्थ बनाने वाला जो गीता शास्त्र है, इसे मूल श्लोकों से जो नहीं समझ पाता गीता शास्त्र के अर्थ को, उसे गीता का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से कहते व्याख्यान मेरे द्वारा किया जा रहा है। भाष्कर भगवान कह रहे हैं अतः तद विवरणे यत्न क्रियते मया, मया यानी भाष्यकारेण, तो मुझ भाष्यकार भगवान के भाष्यकार के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। किसके लिए? तो तद विवरणे, इसमें तद शब्द का अर्थ है गीता शास्त्र, तो गीता शास्त्र के विवरण में, विवरण है व्याख्यान, तो गीता शास्त्र के व्याख्यान के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है। निमित्त सप्तमी है, निमित्त सप्तमी मान लो, विषय भी मान सकते हैं, विवरण विषयक प्रयत्न, प्रयत्न का विषय है विवरण, ठीक है। तो तद विवरणे यानी गीता, गीतार्थ विवरणे व्याख्याने, व्याख्यान विषयक प्रयत्न मेरे द्वारा किया जा रहा है। और अतः का अर्थ है इसी कारण से, किस कारण से? तो गीतार्थ ज्ञान से कृतार्थता प्राप्त होती है, समस्त पुरुषार्थ, गीतार्थ ज्ञान समस्त पुरुषार्थ का साधन है, जिस कारण से, उस कारण से गीतार्थ विवरण विषयक प्रयत्न मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये संबंध भाष्य का विचार संपन्न हो जाता है। हाँ। क्या कैसा असत्य कैसे? हाँ तो ज्ञानम संन्यास लक्षणम में लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप। हाँ ज्ञानम संन्यास लक्षणम का अर्थ है संन्यासात्मक है। तो ज्ञान से होता क्या है फिर कि अनात्मा जितना भी है वो सब बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, अध्यास की निवृत्ति हो जाती है ना, अनर्थ के हेतु की समूल निवृत्ति हो जाती है, त्याग हो जाता है, है? इसलिए त्याग का हेतु होने से ज्ञान संन्यासात्मक। ऐसे तो कई बार देखा गया है जैसे कि काशी में बहुत से विद्वान पंडित जन सुनने से लिए है और खंडा शहर में एक संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य है, उनकी दो पत्नी है। त्याग का अर्थ बाहरी त्याग न होने पर भी, जनक का बाहरी त्याग न होने पर भी अंतस्त त्याग था, ये संन्यास अंतस्त त्याग का लक्षण ये है। त्याग ये मन का धर्म है, जैसे इच्छा नहीं दिखती आंख से, हाँ उसके लिए किसके अंतकरण में त्यागात्मक वृत्ति है इसको जानने के लिए तो तीन समर्थ होते हैं। एक तो अपने अंतकरण में क्या हलचल हो रही है, क्या स्थिति है हमारे अंतकरण की, एक स्वयं जान सकते यथार्थ रूप से। दूसरा सर्वज्ञ परमात्मा जान सकता है। और तीसरा ऐसा कोई समर्थ हो जो दूसरों के मन की बात जानने की योग्यता रखता है। हाँ दूसरों के चित्त वृत्तियों को जानने की योग्यता प्राप्त कर ली है जिस सिद्ध महापुरुष ने, वो सिद्ध महापुरुष तीन जान लेते हैं, बाकी तो अनुमान करते हैं। अनुमान तो कभी सत्य होता है, कभी गलत भी हो जाता है। और ये संन्यास जो ज्ञानम संन्यास लक्षणम बताया वो मन की स्थिति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।